фестывалях «Радыё Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Яшчэ не ўлёгся скандал вакол дзеянняў Літвы адносна беларускіх праваабаронцаў, як стала вядома, што польская пракуратура таксама перадала беларускаму боку інфармацыю, датычную Алесі Бяляцкага. Пра гэта паведамляе польскае прэс-агенцтва ПАП. Дэталі ведае мой калега Ян Максімюк, які побач са мною ў студыі. Ян, калі ласка. ПАП не ўдакладняе, якога тыпу інфармацыю Варшава перадала Мінску адносна Бяляцкага, але ПАП ведае ад гэтай перадачы ад прадстаўніка Генеральнай пракуратуры Польшчы Мація Куяўскага, які пацвердзіў, што гэта адбылося. І ПАП адначасова цытуе меркаванне дзеяча польскай няўрадавай арганізацыі «Свабода і дэмакратыя» Міхала Дворчыка, які сцвярджае, што польская пракуратура перадала мінскую інфармацыю менавіта аб банкавых рахунках Бяляцкага і, увага, іншых беларускіх апазіцыянераў. Вось што сказаў Міхал Дворчык. Беларусы ў рамках прававай дапамогі звярнуліся да Польшчы з просьбай аб наданні інфармацыі пра аперацыі на банкаўскіх рахунках асобаў, звязаных з дэмакратычнай апазіцыяй і абаронай правоў чалавека ў Беларусі. Пад канец чэрвеня станоўчае рашэнне было прынятае, і польскі бок прадставіў інфармацыю аб банкаўскіх рахунках не толькі Алеся Бяляцкага, але і іншых прадстаўнікоў апазіцыі ў Беларусі, сказаў Дворчык. Паводле Дворчыка, раней беларускі бок звяртаўся па такую інфармацыю да польскіх банкаў, але тыя адмовіліся яе даваць. Дворчык дадаў, што патрэбную мінскую інфармацыю якраз даў адзін з дырэктараў дэпартаменту Генеральнай пракуратуры Польшчы. Ян, дарэчы, мы яшчэ на мінулым тыдні спрабавалі высветліць, як наладжанае прававое супрацоўніцтва паміж Варшавай і афіцыйным Мінскам, і тады мы атрымалі зусім іншую інфармацыю. Так, гэта даволі цікавая сітуацыя. На мінулым тыдні прэсавая сакратарка Міністэрства юстыцыі Польшчы Яна Дэмбек паведаміла нашаму радыё, што міністэрства не атрымоўвала ад беларускага боку запытаў аб банкаўскіх рахунках беларускіх грамадзян у Польшчы. «Калі такі запыт будзе атрыманы, мы будзем думаць, што з ім зрабіць», сказала яна. І паводле спадарні Дэмбек, Польшча не мае з Беларусю дамовы аб абмене інфармацыі такога кшталту, якую мае Літва. Для такіх дзеянняў не існуе юрыдычнай базы, сказала спадарня Дэмбек на мінулым тыдні майму калегу Юры Дракахрусту. А між тым, насамрэч, мы ўстанавілі, што такая дамова існуе і дзейнічае паміж Польшчай і Беларусю з 94 году. Паводле зместу, яна ідэнтычная дамове, якую Беларусь мае з Літвой. Ну, але пра гэтую дамову спадарыня Дэмбек ужо сказала ў адказ на мой запыт два дні таму. Але і тут яна нічога не сказала нам пра тое, што Польшча давала Мінску нейкую інфармацыю пра Бяляцкага і іншых. Што, урэшце рэшт, можна і зразумець, бо хваліцца тут няма чым. Ян, і ваша версія, чаму ж усё ж так адбылося? Ведаце, Лена, я не дапускаю да сябе думкі, што афіцыйная Варшава раптам пачала дзеянні супраць беларускай апазіцыі, каб атрымаць беларускія ўлады. Гэта абсалютна выключана. Значыць, тлумачэнне можа быць толькі адно – бюракратычная недарэчнасць. Проста польская пракуратура, якая давала інфармацыю пра Бяляцкага, не ведала, хто такі Бяляцкі насамрэч. Беларускі ж бок, падаючы свой запыт, напэўна ж не напісаў, што Бяляцкі – это абаронца правоў чалавека і апазіцыянер. Ну і польскі пракурор, які дагаваў інфармацыю, хутчэй за ўсё падышоў да гэтага запыту, як да нейкай рутыннай справы, якая датычыць звычайнага крымінальніка. Ведаеце, але перцы ўсяму гэтаму дадае факт, што гэта менавіта Польшча ініцыявала і праводзіла вясной міжнародную донарскую канферэнцыю, на якой збіраліся грошы ў падтрымку правоў чалавека ў Беларусі. А зараз вось Польшча выдае інфармацыю пра гэтыя грошы і пра гэтую падтрымку беларускаму рэжыму, так сказаць, задарма. Гэта, мякка кажучы, вялікі ўрадавы і палітычны скандал у Польшчы. Это была информация от Яна Максимюка. Тем часом Вильня удокладняет, что Министерство юстиции Литвы передало уладам Беларуси даденные про рахунки только двух правооборонцев – Алеся Бяляцкага и Валентина Стефановича. Дякую Богу, сдается, інших подобных инцидентов отрымалося позбегнуть. Про это поведомил министр юстиции Литвы Шимашус у интервью мясовому друку. Одразу после арышту Бяляцкага Литва заявила, что припыняет деяние договора с Беларусью, якая злоужила правовым механізмам. Пра рэакцыю Мінску не было вядома, але цяпер у Вільні знаходзіцца група супрацоўнікаў Мін'юста Беларусі на чале з намесніка міністра Алай Бадак. Пра мэту іх камандзіроўкі ў міністэрстве не паведамляюць, але верагодна, беларускія чыноўнікі спрабуюць уладзіць прававы канфлікт з Літвой. Тым часам Менскі гарадскі суд сёння адмовіў Алесю Бяляцкаму, які абскарджваў лютаўскае папярэджанне, вынесенае яму генеральнай пракуратурай за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Сам Алес на пасяджэнні прысутнічаць не змог, бо застаецца за кратамі ў статусе падазраванага, паведамляе Валер Каліноўскі. Калегія Менскага гарадскога суду пад старшынствам суддзі Яблакавай ухваліла па сутнасці тэхнічнае рашэнне, пакінуўшы без зменаў пастанову суду цэнтральнага раёну Менску. Той пастановай папярэджанне генеральнай пракуратуры на адрас Алеся Бяляцкага за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі пакінулі ў сіле. Але гэтае тэхнічнае рашэнне гарадскога суду мае палітычнае значэнне, перакананы грамадскі прадстаўнік Бяляцкага ў судзе, старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак. Гэта рашэнне, конечно, серьезным чином обмежевывая право на свободу ассоциации, и мы про это говорили зараз в процессе. На думку спадара Гулака, такие судовые решения перечить нормам белорусской конституции и международных пактов, которые гарантуют свободу объединения и несут погрозу криминального переследу по сумно ведомым артикуле 193 криминального кодексу. Ну, в любом выпадку, это погроза того, что это будет так. Ти это будет, и не будет питания. Я сподіваюся, что все ж таки хопить розуму этого не робить, вось, але гэта не выключана, і гэта безумоўна з'яўляецца грубым абмежаваннем свабоды асацыяцыі. Праваабаронца з незарэгістраванага цэнтру «Вясна» Сергей Сыс пастанову пракуратуры, якая абскарджвалася сёння ў судзе, назваў першай спробай уладаў спыніць праваабарончую дзейнасць Бяляцкага. Як бачна, яна была малаэфектыўная, таму што сам артыкул 193 прым, ён сумнеўны, ён парушае многія міжнародныя пагадненні Беларусі, канстытуцыю Беларусі, артыкул 5, і таму ўлады шукалі іншую зачэпку, больш дзейсную, і, на жаль, не яе знайшлі. Паводле Сергея Сыса, допыты Алеся Бяляцкага учора і сёння не праводзіліся. Адваката да яго не запрашалі. Плануем, што гэта будзе зроблена заўтра, паколькі ў нядзелю сканчваецца тэрмін утрымання пад вартай 10 сутак, і паколькі ў нядзелю не працуюць, не выносяцца такія рашэнні, значыць, гэта будзе вырашана заўтра. Усе мы спадзяемся на любыя развіцці падзеяў. Чакаем, што сітуацыя можа быць як горшая, хутчэй за ўсё. Але ўсё-такі таксама ёсць надзея, якая памірае, як вядома, апошняй. Перадачу мы ему перадалі, настрой у яго бадзёры. Ну, чакаем заўтрашняга дня, ўсё нецерпенне. Такім чынам, у пятніцу следства можа альбо выставіць Алесю Бяляцкаму абвінавачанне, альбо вызваліць яго ад адказнасці і з-пад варты. Паводле Сергея Сыса, за некалькі дзён было сабрана больш за 300 подпісаў пад заявамі аб паручальніцтве за Алеся Бяляцкага. З заявай у ягоную падтрымку выступіла міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch, якая сумесна з іншымі аб'яднаннямі накіравала пракурору гораду Менску Мікалаю Куліку петыцыю з патрабаваннем спыніць крымінальны пераслед Алеся Бяляцкага. 11 жніўня надзвычайны і паўнамоцны амбасадар ФРГ у Беларусі Крыстаф Вайль наведаў офіс «Вясны», выказаў словы падтрымкі сям'і, родным Алеся Бяляцкага і калегам з праваабарончага цэнтру. З іншага боку, сёння стала вядома, што банкаўскія звесткі на Алеся Бяляцкага, апрача Літвы, выдала і Польшча. І яшчэ дадам, што вядомая іранская праваабаронца і юрыст, лаўрэатка Нобелеўскай прэміі 2003 году Шырын Эбадзі далучылася да кампаніі ў падтрымку Алеся Бяляцкага. Яна падпісалася пад паручальніцтвам за Бяляцкага. Як беларуская афіцыйная прапаганда выкарыстоўвае ў сваіх мэтах бунты ў Вялікай Брытаніі? Навошта афіцыйныя СМІ праводзяць паралелі паміж непарадкамі ў Лондоне і акцыямі пратэсту ў Менску? Ці ўдасца прапагандзе пераканаць беларускае насельніцтва, што ў крызісе вінаватыя замежныя абставіны? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць з Лондону кандыдат юрыдычных навук, выкладчык Лённаўскай школы эканомікі Яраслаў Крывой і з Менску палітычная глядальня газета «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыган. Гэта перадача «Хвілінаў праз 20», ну а ў нас навіна ў лёсе вязняў плошчы. Паведамляецца, што Александр Лукашэнка вызваліў ад абыцця пакарання 9 актыўных удзельнікаў масавых беспарадкаў на плошчы Незалежнасці 19 снежня. Пра гэта паведамляе Белта са спасылкай на прэс-службу кіраўніка краіны. Мая калега Інна Студзінская ўвесь час рабіла спробы даведацца прозвішчы памілаваных. Інна з намі на сувязі. Інна, што вам удалося даведацца? Ну, на жаль, інфармацыя пра памілаванне з'явілася даволі позна. Пад беларускім часе на пачатку 6 гадзіны. І прозвішчаў, натуральна, у паведамленні няма. А дзяржаўная ўстанова ў Беларусі працуе да 17, максімум да 17:30. І вось у прэс-службе прэзідэнцкай з журналістамі звычайна кантактуе Павел Лёгкі, але сёння ён паляцеў у Казахстан. Мне удалося патэлефанаваць на звычайны агульны нумар прэсавай службы. Жаночы голас сказаў, што пакуль у іх інфармацыі няма. Можа, да вечара яны, маўляў, позна працуюць, інфармацыя можа прыйсці пасля сканчэння працоўнага дня, інфармацыя з'явіцца, але вось літаральна без 15:06 яе не было. Телефоны департамента выканання пакаранняў таксама не адказваюць, але то не факт, што гэта інфармацыя таксама да іх дайшла. Іна, Іна, таксама пакуль нічога няма. Так, што афіцыйная крыніца пакуль паведамляе толькі пра лічбу 9 чалавек, але імёны не называецца. Іна, вы сярод тых калегаў, якія сочаць за лёсам палітвязняў, і мы неаднаразова паведамлялі, што на многіх з іх аказваецца ціск, каб яны напісалі прашэнне аб памілаванні. Як вы думаеце, можа быць, сапраўды некаторыя людзі паддаліся на гэты ціск? У прынцыпе, можа быць. Я толькі вось, ну, даволі часта размаўляю з роднымі. Літаральна пазаўчора маці Буланова Клаўдзія Яковлевна казала, што сын яшчэ знаходзіўся тут, Дзіма знаходзіўся на Валадарцы, і літаральна перад самай адпраўкай у калонію, перад этапам, да яго прыйшлі трое і 3 гадзіны на яго ціснулі, каб ён падпісаў прашэнне. Але сын кажа, што ён не вінаваты і таму не стаў падпісваць. Тое самае вось сёння нашаму карэспандэнту Алегу Грыдзюловічу казала маці Фёдара Мірзаянава. Людмила Федоровна, яна атрымала ліст ад Іллі Васілевіча, і Васілевіч таксама лічыць, што ён не вінаваты, гэта самы малады вязень 20-гадовы, і таму ён не падпісаў. Спадарня Алена, маці Мілавіда, то есть Ліхавіда Мікіты, кажа, што сын не лічыць сябе вінаватым. Вось гэтыя хлопцы трымаюцца даволі цвёрда, можа, кагосьці даціснулі, таму што многія маці вельмі ўсхваляваныя былі. Мне распавядала маці Гнетчыка, што ў шклоўскай калоніі наогул там па месяцу не даходзілі лісты, і калі яна вельмі ўстрывожаная прыехала ў калонію, ёй дазволілі спатканне, і калі яна ўжо там, ну, проста учыніла такі скандал, ёй аддалі 30 лістоў, але вось Гнетчыка маці кажа, што яго не даціснулі. Можа, канешне, хтосьці і падпісаў прашэнне, бо, канешне, тэрміны па 3-4 гады, гэта вельмі сур'ёзна. Дзякуй. Сёння паведамляецца, што Александр Лукашэнка памілаваў 9 асуджаных за плошчу. Мы спрабуем даведацца іх імёны. І праз хвіліну іншыя навіны з жыцця палітвязняў. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Польская пракуратура таксама перадала Беларусі інфармацыю адносна Бяляцкага. Сёння менскі гарсуд адмовіў у касацыйнай скарзе Бяляцкага адмяніць вынесенае яму папярэджанне генпракуратуры. Паручальніцтва за Бяляцкага падпісала вядомая іранская праваабаронца, лаўрэатка Нобелеўскай прэміі Шырын Эбадзі. Александр Лукашэнка памілаваў 9 вязняў плошчы. Пасольства Польшчы ў Менску адмовіла ў выдачы візаў старшыні Саюзу пісьменнікаў Беларусі Мікалаю Чаргінцу і дэпутату Міхаілу Орду. Чаргінец і Орда знаходзяцца ў спісе неўязных на тэрыторыю Еўразвязу. Творчыя асобы з Беларусі ўсё часцей знаходзяць рэалізацыю сваім талентам у суседняй Украіне. Сёння чарговы раз падвышаныя цэны на прадукты харчавання, у сярэднім на 5%. Ну, а зараз навіны жыцця палітвязняў. Вязням Івацэвіцкай калоніі «Валчыныя норы» вядома пра зварот пісьменніка Уладзіміра Арлова да начальнікаў беларускіх калоній. Іллю Васілевіча перавялі ў іншы атрад, калі вязень адмовіўся пісаць прашэнне аб памілаванні. А са Змітром Бандарэнкам у шпіталі сустрэлася жонка. Перадае Алег Груздзюловіч. Вязень Івацеевской калонии Федор Мирзаянов бачил у руках командира отраду калонии открытый лист письменника Владимира Орлова, який той зместил незалежным друку на початку жнивня. Про это поведомила мать политвязня Людмила Мирзаянова. Пришел у карантин командир отряда и сказал, что такие лист Владимир Орлов написал. И Федор сказал, так вот, менавито его и почу. А чому лист з'явился у руках командира отряда? Ти начальник его, звычайно, отрымал и потом усим командирам отряда удал. Ти это командир не к себе там на другом. Я уже не ведаю. Это мое уявление, Федор только сказал. Прошел человек, это командир отряда, у него был этот лист. И он сказал, вось у Владимира Орлова звернулся до нашего керовника турмы. На початку жнивня Владимир Орлов написал открытый лист для начальников белорусских турмов и колонии. У темлику колонии номер 22 у Ивацевичах, где тримаются политвязню Федора Мирзаянова, Павла Виноградова, Эдуарда Лобова и Александра Кветкевича. На свободе текст «Звороту» з'явился 5 жнивня. Вядомый письменник поделился своим болем за лёсы осужденных после падения 19 снежня. Напередодні з'явились известки, что политвязня Дмитра Бондаренко у карцера КДБ саджали на ланцух, как собаку, и это стало додатковым штуршком. Я уверен, что влада, якая прийде на смену теперешней, саджать своих оппонентов на ланцух не будет, але отказывать доведется. Подумайте про это, громадяне начальники, сегодня, коли у ваших руках человечая годность, здоровье, а махчима и житё тих, чьи имены ведая не только Беларусь, але и весь свободный свет, написал Владимир Орлов. Отметно, что Владимир Орлов отмыслово не накировывал свой лист на дарасы колонии. То, что зворот не обмену туремных муров, письменник прокомментовал в свободе. Все они користаются интернетом, безумовно. Читают не только державную прессу, бо каждый разумный человек разумеет, что державная пресса давно со сродку информации, как державная радио и телебачення перетворились в сродок пропаганды. Яких бы ни был поглядов человек, и он все равно хочет и незалежную информацию иметь. Тому я был абсолютно уверен, что это люди, альбо сами, альбо дякуючи своим подначаленным, безумовно тримают этот лист. Як теперь справа у Дмитра Бондаренки, про якого згадывал у своем листе Владимир Орлов? Як вядома, два тыдні тому политвязню забили операцию. Застается погроза, что Бондаренку неузабаве перевядуть с 5-й клиники в туремный шпиталь, где умовы для реабилитации значно горшие. Але гэтага пакуль не адбылося. Задавальненнем азначае жонка вязня Вольга. 10 жніўня Вольга наведвала Дмітра ў шпіталі. Пра ягонае самаадчуванне пасля аперацыі яна распавяла. Встаёт і ходзіць, только много не можа, потому что болі начинаюцца, устаёт там і так далее. Но уже ходит. А что он там сам каже про вот выник операции, что он чувае? Ему кажется, правая нога лучше, но стопу на себя брать не может, на пятку встать не может. То есть нет вот этого рефлекса. Еще говорит, не имеет левая нога. Вязень 19-й колонии у Могилеве Илья Васильевич у листе поведомил, что после отмовы подписывать прошение на имя Лукашенко о помиловании, его перевели у инший отряд. Махчима этот перевод разглядается как покарание. Нагадаю, 6 дней тому Илья Васильевич, осужденный за площу на 3 года изневоления, означил у колонии 20 годи. Дадам, што сёння да Дмітра Дашкевіча, які знаходзіцца ў калёніі ў Горках, чарговы раз не пусцілі адваката. Адміністрацыя спаслалася на службовую неабходнасць. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігнат Гавенскі з Полацку. Нягледзячы на стэрэатыпны вобраз беларуса як чалавека перакоўнага і бясконца цярплівага, штодня заўважаю праявы раздражняльнасці і агрэсіі. Людзі наўкол насупленыя, маркотныя. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтая перадача пазней у нашым вечаровым эфіры. Сёння ў Беларусі чарговы раз падвышаныя цэны на многія прадукты харчавання: хлеб, малако, кефір, сметану, тварог, а таксама ялавічыну і свініну. Афіцыйна паведамляецца, што такое рашэнне павінна кампенсаваць павелічэнне цаны сельскагаспадарчай сыравіны. Падвышэнне ў сярэднім складае 5%. Прычыны росту цэнаў і рэакцыю на гэта спажыўцоў высвятлялі сёння журналісты «Свабоды». Магілёўшчына. Цены ў рэгіёне ўздымаюцца штодня, заяўляюць пакупнікі. З імі гутарыў наш магілёўскі карэспандэнт Андрэй Белагубаў. Канешне, все шакіруюць цэны. Ну, мяса, канешне, все. Малочныя ўжо пашлі, паднялись. Весь бюджэт только на прадукты. Сала 35 тысяч. Уже павысіліся цэны там раз у месяц, а то каждый дзень цэны новыя. Нет стабільнасці в цэнах. С ребёнком сидзім, не работаем, денег нету, все дорожае. Малако, творог. Дарагуля, харчу. рынок не гарантуе, што яны будуць на прылаўках. Адна з наведвальніц рынку паскардзілася. У мяне прапала ведро ягад, не магла купіць сахара. Я не знала, што нету сахара. Я абышла весь раён і нідзе сахара не знайшла. На Гарадзеншчыне апошнім часам прадукты ў крамах пастаянна даражэюць, а да таго ж іх асартымент звужаецца. Удакладняе Міхал Карневіч. Во што кажа мне пакупніца вёсцы Альхоўка Астравецкага раёну. Нічога няма з мясных прадуктаў. Дзве палачкі калбасы ляжаць, тое ляжаць, нічога няма. Падарыня распавядае, што ездзіць па мясныя прадукты даводзіцца ў Варняны, дзе пры свінакомплексе працуе мясная крама. А ў вёсцы Цябыліцкага раёну наогул няма харчовай крамы, і туды два разы на тыдзень прыязджае аўталаўка. Во што распавядае мясцовая жыхарка. Аўталаўка прыходзіць, вторник і пятніцу. Все ці расійскія, якія там спор... Ну, прыгаршаныя прадукты. Ну, малако ты прывозіць, это такое, в пакетах. А мяса нема, ніколі не бывае аўталаўка. Трэба ў горад на базар ехаць. Как бы ў горадзе былі такія міні-рыначкі паадкрываныя, то нету ж час на іх мяса. Не даюць. У горадні на цэнтральным рынку цэны сёння не меншыя, чымсьці ў прадуктовых крамах, кажуць некаторыя гарадзенцы, але ўсё роўна ідуць на рынак, спадзяюцца крыху зэканоміць. З пакупнікамі размаўляў сёння карэспандэнт «Свабоды» Сергей Іванович. Уже одинаковые везде и на рынке, и в магазине, так что вот цены на мясо одинаковые, что в магазине, что на рынке. Я ничего, а потому что у меня денег нету на такие цены. Будут расти цены, и будем как-нибудь терпеть, а что делать? Будем меньше покупаешь, уже меньше рассчитываешь, меньше. Я считаю, что терпеть уже не надо. Надо, как в Израиле, выходить на площадь. Иначе ничего доброго не будет. Цены будут постоянно расти и расти. Добавили пенсию на 13, повысили на все по 5. Это что? И эта добавка, извините, пошла куда-то коту под хвост или что? Я не могу себе купить ни одежду, ничего. Пока я работаю, я могу жить, а дальше я не знаю, что будет. Как сходишь на экскурсию теперь, магазины наши. Да, потому что цены сумасшедшие. Если бы у меня муж не работал, я бы тоже не могла одеться, потому что я уже пенсионерка, он еще работает. Цены на рынке как были, так и остались. Такие же, какие были раньше. Ну, не знаю, не думаю, что на рынке можно дешевле. Ну, может и можно где-то. А что я думаю? Это ничего не изменит, что я подумаю. Его идти надо и платить, и все, чтобы жрать. Ну, я не знаю, как мы будем выживать с пенсии нашей. Цены на продукты на все повышены. Так что сейчас не хватает зарплаты. Рост цен вельми балюча ударая по людях наших. Включаешь радио, телевизор, там все только для человека. А на самой справе вельми тяжко простым людям. Каста, невеликая колькость людей. Так саправды живе, не дренно живе, коли поглядеть на их. А большасть людей, ну, просто бедствуют на сегодняшний день. Берасця. За апошні 7 месяцев харчовые продукты в регионе подорожали у середины. На 45%. Ситуацию доследует журналист Павел Дайліт. Калі раней берасцейцаў ратавала прывезенае з Польшчы мяса, то цяпер існуе забарона на яго ўвоз. Таму мясныя вырабы, прывезеныя з суседняга польскага Тэрэспаля, цяпер знайсці складана. Да і рост курсу даляра ўжо робіць польскае мяса не такім прывабным. З'явілася іншая тэндэнцыя. Апошнім часам берасцейцы пачынаюць набываць польскія спіртныя напоі, пры тым, што раней самі вазілі гарэлку ў Тэрэспаль. Ой, я не знаю, што гэта дзеецца. Вообще сейчас мало того, што беларускага мяса ў магазінах не купіць, так ещё і польскае перасталі прывозіць. Раньше хоть контрабандой провозили, а сейчас оно либо есть, либо как бы, ну, такое дорогое, что его просто не купить. А зато появилось так, что сейчас появилось спиртное польское. Вот я недавно был на свадьбе у друга, и у него вот было на столах польское шампанское. Жыхары Берасці адзначаюць напружанасці на рынку тытунёвых вырабаў. Час ад часу ўзнікаюць праблемы з цыгарэтамі найбольш папулярных брэндаў. Последнее время в Бресте нормальные сигареты можно найти только в супермаркетах, которых у нас раз-два и обчелся. А в магазинах или в ларьках обычно бывают только либо самые-самые дешевые, либо очень дорогие сигареты. Большого выбора нету. Цяжкадаступным товаром для берасцейцаў робіцца і алей, пра чарговае падаражанне якога ізноў ходзяць чуткі. Каментар «Свабоды». Старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, віцэ-прэзідэнт Міжнароднай арганізацыі прафсаюзаў Александр Ярашук каментуе сённяшнюю сітуацыю ў гандлі прадуктамі харчування наступным чынам. За апошнюю пяцігодку, 2006 па 2010 год, праграму адраджэння сяла было ўкладзена немнога не мала 40 мільярдаў даляраў. Гэта велізарныя сродкі, канешне, яны маглі палепшыць сітуацыю на сяле, калі б там быў гаспадар. А так, у большасці выпадкаў сродкі, ну, проста не спрацавалі, як належыць. Вельмі дрэнна, што яны укладаются у тую галину, где нема зацікавленности у эффективного господара. Вот. И из этой нагоды наша сельская господарка является стратной, малоэффективной, неконкурентоздольной. У весь час неухильно растут цены. Навод у период уборки урожая мы бачим, как растут цены на хлеб. Цены і асартымент тавараў у рэгіёнах вывучалі карэспандэнты «Свабоды». А зараз некалькі тэлефонных водгукаў. У нас один указ за другим. Не поспеваешь зразуметь, у чем справа. Зараз ограничить строительство социального жилья. Уже бытует такое мнение, что в Минске уже все сельское населенство со всех сел. Да и вообще те, кого приглашают из регионов на высокие посады, они все уже обеспечены жильем. И они уже все у Минску. И вообще из России мают гроши и строят у Минску. Мой сосед, мой знакомый, дежурил на стройке, так там полову вступили из Брянска и из других инших российских городов. Так что Россия придет к нам, у нас своих белорусов не так шмат. Как я ехали жить в Смолявичи. Сначала треба там сделать привабным этот район. А где люди будут працевать, спать будут в Смолявичах, а в Минск будут ездить на працу. Треба сделать ревизию жилья у Минску. Так выявится, что многие мают по 3-4 квартиры, а налоги не платят. О новом скандале будто бы нашли документы, подтверждающие торговлю Лукашенком оружием, пакистанским боевикам. Ну, конечно, в конце 90-х кто у нас был? Лукашенко уже был у власти, он сразу же, как только пришел на свой пост, стал верховным главнокомандующим. Поэтому тут в справедливости этих документов нет никакого сомнения. Вспомню еще также, что даже в Америке был снят художественный фильм в главной роли с популярнейшим голливудским актером Николасом Кейджем. Назывался этот фильм «Оружейный барон». Он целиком и полностью фильм создан на реальных событиях. То есть по прообразам оружейного барона стал Виктор Бут, россиянин, который по всему миру торговал оружием, и в том числе африканским диктатором, который, как известно, были даже людоедами, поедали человеческие тела. Поэтому там же, в том фильме, как я помню, упоминается и Беларусь, и другие постсоветские республики. Телефон для связи в Минску 266-39-52. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Польская прокуратура так само передала Беларуси информацию относно Беляцкого. Сегодня Минский гарсуд отмовил у касационной скарзы Беляцкого отменить вынесенное ему попереджение Генпрокуратуры. Поручальництво за Беляцкого подписала ведомая иранская правоборонца, лауреатка Нобелевской премии Ширин Эбади. Александр Лукашенко помиловал 9 вязней у площади. Посольство Польши у Минску отмовило у выдачи виза у старшине Союзу письменников Беларуси Миколаю Чергинцу и депутату Михаилу Орду. Чергинец и Орда находятся у списе неуязных на территорию Евразвязу. Творчие особы из Беларуси все частей находят реализацию своим талентом у соседней Украине. Сегодня черговый раз подвышенные цены на продукты харчевания. У среднем на 5%.